Вернемся до приезда новгородских сватов. Вот что оповедая лаурентьевский летопис. Коли Рогвалод трымал уладу и князю у Полоцку, Владимир был еще поганином и жил в Новгороде. Имел он дядьку Добрыню, храброго воеводу. И послал той до Рогвалода людей и просил его отдать дачку за Владимира. Запытался у дачки Рогвалод, «Ти хочешь за Владимира?» И наша отказала, «Не хочу разути». Тагачасная форма адмаўлення сватам. Існаваў звычай, што маладая жонка перад першай шлюбнаю ноччу здымала з мужавых ног абутак. Аднак тут не проста адмова, але і знівага. Бо полацкая князёўна гучна абвясціла: «Жаніх – сын рабыні, а такі бязродны ёй не трэба». Далей летапісы кажуць пра гнеў Владзіміра і яго дзядзькі, што набралі з новгарадцаў, пскавічоў, чудзі, весі і меры, а таксама са смаленскіх да ізборскіх крывічоў вялізнае войска і рушылі на Полацк, дзе ўжо збіраліся выпраўляць рагнеду ў Кіеў. З Владзімірам ішла дружына варагаў. Князь паабяцаў ім усіх жанчын і грыўню срэбра з кожнага захопленага двара. Трэба зазначыць, што летапісцы часта па-свойму падавалі гістарычныя падзеі, рабілі іх больш рамантычнымі, набліжаючы свой аповед да літаратурнага твора. Направду, галоўная прычына нападу на Полацк не адмова сватам, а паход палачанаў на новгарадскія воласці з мэтаю забраць волакі. Недзе на падыходзе да горада варожую раць сустрэла Рагвалодава дружына. Уладзімір напаў раптоўна, і полацкі валадар не паспеў сабраць усе свае сілы. Нашы продкі былі разбітыя. Князь вярнуўся ў Полацк, ды не здолеў ні ўратавацца сам, ні выратаваць сям'ю. І паланілі Рагвалода, піша летапісец, і жонку яго, і дачку. І зневажаў Дабрыня яго, і прагадаў Рагнедзі, як назвала князя рабынічам, і загадаў Владзіміру быць з ёю перад бацькам і мацярай. Пасля ж Владзімір забіў бацьку яе, а самую взяў за жонку. І назвалі Рагнеду Грыславаю. Іншыя летапісы дадаюць, што на вачах у князёўны правадыр чужынцаў пазбавіў жыцця двух яе братоў і маці, вынішчыў увесь род. Усё жыццё не магла Рагнеда забыць тое вяселле, папялішча на месцы крывіцкай сталіцы, целы бязлітасна выразаных мужчын і плач паланянак, якіх чакалі нявольніцкія рынкі. Можа, якраз у тыя чорныя дні нехта з багатых палачанаў ці давераны чалавек самога князя Рагвалода закапаў у зямлю скарб, што ў 1972 годзе знойдуць на свежым зараным полі хлопчукі з полацкай вёскі Казьянкі. 7650 срэбных арабскіх манет, куфіцкіх дырхімаў, агульнай вагою 20 кілаграмаў. Напэўна, з тых далёкіх часоў Беларусь, а на беларускай зямлі Полаччына, і пачала па колькасці знойдзеных скарбаў трымаць ці не першае месца ў Еўропе. Самалюбства наша праз гэтае лідарства вядома цешыцца. Аднак прычына ў яго сумная. Хаваць набытак змусалі бясконцыя войны, што тры наступныя стагоддзі вогненнымі віхурамі праносіліся па полацкай зямлі праз кожныя 6-7 гадоў. Вядомыя яшчэ некалькі полацкіх скарбаў 10-11 стагоддзя. Адзін, які складаўся з куфіцкіх дырхімаў, заходнееўрапейскіх дынарыяў, зліткаў і рэзанага срэбра, быў адкрыты ў 1910 годзе на верхнім замку. Другі – 50 срэбных манет, бітых у часы Рагвалода уладарамі саманіцкай дынастыі ў Самарканзе і іншых сярэднеазіяцкіх гарадах, знайшлі ў 1888 у прыгарадным мястэчку Струня, што належаў памешчыку Філіпчынку. Скарб адправілі на даследаванне ў імператарскую археалагічную камісію, якая выбрала 10 манет для калекцыі Эрмітажа. У горадзе і ў радыусе 25 кіламетраў вакол яго ўжо знойдзеныя каля 30 старажытных скарбаў. І можна адно здагадвацца, колькі яшчэ тоецца ў зямлі. Палачанка Марыя Краснова ў 1984 годзе падняла проста з-пад ног камяк зямлі, а ў ім аказаліся 5 залатых бранзалетаў і кавалак залатой грыўні. Мужчынская лінія полацкіх князёў была высечаная Владзімірам пад корань. Рагвалод прайграў, але назаўсёды застанецца ў кнізе нашага мінулага не толькі як першы полацкі князь, імя якога вядома з летапісу. Можна спрачацца, прыйшоў полацкі валадар з-за мора, як сцвярджаюць летапісцы, або быў крывічом. Можна спрачацца, славянскія ці скандынаўскія імёны мелі князь і яго дачка. Важней тое, што, гаворачы словамі гісторыка Мікола Ярмаловіча, Рагвалод першы ўбачыў і па-сапраўднаму ацаніў вялікія магчымасці полацкай зямлі як асобнай дзяржавы са сваімі мэтамі і інтарэсамі, супрацьлеглымі мэтам і інтарэсам самога Кіева. Драма «На берагах Палаты» адбылася каля 980 года, а праз колькі месяцаў Уладзімір Святаславіч ужо забіў Ярополка і зрабіўся князем кіеўскім. Знаную палачанку ён пасяліў водбліз сталіцы ў вёсачцы, якую пазней назавуць, нібыта па імені рагнедзенай дачкі, Прадславіна. Князь быў паганінам, а гэтая рэлігія дазваляла многажонства. Апрача полацкай князёўны ён меў яшчэ 76 жонак і трымаў 800 наложніц. За неспатольную пажадлівасць Уладзімір заслужыў імя другога Саламона в жаналюбіі. Біблійны герой, як вядома, выславіўся і розумам, і нястомнасцю ў плоцкіх уцехах. Рагнеда нарадзіла сына Ізяслава. Князь бываў у Кіеве наездамі, у Прадславіна заяўляўся зусім рэдка. Бавячыся з малым, Рагвалодаўна бясконца вярталася думкамі на паняволеную радзіму. Уладзімір, безумоўна, мае заслугі перад Руссю, аднак для палачанаў ён назаўсёды застанецца захопнікам і забойцам. Як жа павінна была ставіцца да яго Рагнеда, якую ён ударамі скрываўленага меча пакінуў адну аднюткую на свеце, а потым зневажаў як жонку, месяцамі не наведваючы яе і дзяцей. У княгіненай душы спялілася прага помсты. Дадзім слова летапісцу. Аднаго разу, калі Уладзімір прыйшоў да яе і заснуў, яна наважылася зарэзаць яго. І надарылася яму ў тую хвілю прачнуцца, і схапіў ён яе за руку, і сказала яна з жалем: «Ты бацьку майго забіў, і зямлю яго паланіў дзеля мяне, а цяпер не любіш мяне з гэтым дзіцем». І загадаў ёй князь прыбрацца па-царску, як перад шлюбам, і сесці ў хораме на белым ложы, а ён прыйдзе і заб'е яе. Яна, па словах мужавых, і зрабіла. І дала ў рукі сыну свайму Ізяславу аголены меч і навучыла: «Як зойдзе твой бацька, скажы яму, не думай, што ты адзін тут». І ўчыніў так Ізяслав. Уладзімір жа прамовіў: «А хто ведаў, што ты тут?» І апусціў ён меч, і, склікаўшы баяраў, расказаў ім усё. Яны ж парадзілі: «Не забівай яе дзеля гэтага дзіцяці, аднаві яе бацькаўшчыну і дай ёй сынам сваім». І пабудаваў Уладзімір горад, аддаў яго ім і назваў горад гэты Ізяслаўлем. І з таго часу узнімаюць меч Рагвалодавы ўнукі супраць унукаў Яраслававых. Рагвалодаў унук Ізяслаў меў тады ад нараджэння гадоў 7. Рагнедзе было трохі болей за 20. Яраслававы ўнукі, нашчадкі князя Яраслава Мудрага, падымаць меч на полацкіх сваякоў яшчэ не маглі, бо не нарадзіліся. Праўда, ад гэтага двум парасткам спляжанага роду было не лягчэй. Рагнеду з сынам чакала невядомая, небяспечная ад мужавай няміласці жыццё на крывіцка-драгавіцкім памежжы, дзе стаяла сярод лясоў маленькае драўлянае заслаўе. Летапісны Ізяславль. Уладзімір неўзабаве абвічаўся з грэцкаю прынцэсаю Ганнай, пасек над Дняпром паганскія стоды і ўзяўся прыводзіць да веры ў Хрыста падуладныя землі. Між іншым, гісторык Сергей Гаранін надрукаваў часопісе «Беларуская мінуўшчына» артыкул «Пілігрымы», дзе сцвярджае, што накіраваную ў час выбару веры адмысловую місію з Києва ў Волжскую Булгарію, Рым і Константинополь, Уладзімір Красная Сонійка доручыў узначаліць палачаніну Іоанну. Такім чынам магло стацца, што меркаванне адукаванага полацкага мужа, які служыў у кіеўскага князя прыдворным лекарем і рытарам, адыграла вельмі істотную ролю у вызначэнні гістарычнага лёсу падуладных Кієву землю. Перад вінчаннем князь зазнаў багата клопату, бо, зрабіўшыся хрысціянінам, мусіў неяк пазбыцца ранейшых законных жонак, не кажучы ўжо пра сотні наложніц. Дзякуючы новай веры, насельніцы вялікакняжацкіх гарэмаў павярталіся да хаты, а жонак аддалі замуж за знатнейшых дружыннікаў. З Рагнедаю было складаней. Бойна, в адрозненне ад іншых, паходзіла з княжацкага роду. Летапісы паведамляюць, быццам Уладзімір прапанаваў ёй выйсці за аднаго за сваіх баяраў, ды ганарлівая княгіня вырашыла лепей прысвяціць сябе Хрысту і стала першую на ўсходняславянскіх землях манашкаю, прыняўшы імя Анастасія. Магло быць і іначе, як рабілася ў такіх выпадках у Візантыі. Рагнеду пастрыглі ў манастыр, не пытаючы яе згоды, а малога Ізіслава павезлі за Слаўя ў Полацк. Лёс адмерыў чарніцы Анастасіі яшчэ 12 гадоў жыцця. Яны прамінуць у келлі бясконцую чарадою аднолькавых дзён, без дзяцей, без улюбёнага сына-заступніка, у расстанні з роднай зямлёй. Нейдзе там, у Заслаўі, яе і пахавалі. Будзеце ехаць праз старажытны Ізіслаўль-Заслаўя? Чыгуначная станцыя там называецца Беларусь. Паглядзіце ў вакно, успомніце, што тут знайшла апошні спачын выратавальніца полацкай княжацкай дынастыі. Праз гарадок плывуць у Свісач дзве рачулкі з адметнымі гістарычнымі імёнамі – княгінька і чарніца. На пачатку мінулага стагоддзя заслаўцы яшчэ называлі ўзвышша панад чарніцаю – Чорнай гарою і апавядалі, што на ёй і жыла Рагнеда. Ізіслаў перажыў маці адно на колькі месяцаў. Такое супадзенне дае падставы лічыць, што Уладзімір мог атруціць іх, каб не дазволіць Полацку ўзмацніцца, а старэйшаму сыну прэтэндаваць калі-небудзь на кіеўскі княжы пасад. Некаторыя гісторыкі наогул ставяць пад сумнеў тое, што Уладзімір даводзіўся Ізіславу бацькам і лічыць, што крывавае вяселле ў Полацку адбывалася, калі Рагнеда пасля прыезду Ярополка са сватамі ўжо чакала ад кіеўскага князя дзіця. Даволі сумнеўнымі выглядаюць летапісныя звесткі аб тым, што дзецьмі Рагнеды былі Яраслаў Мудры, Псціслаў, які пазней стаў князем Чарнігаўскім, Усевалад і Працлава з Праміславай. Калі былі, дык чаму тады ў Заслаўе непакорлівую палачанку выслалі з адным толькі Ізіславам? Захаваныя летапісцамі паэтычныя падання пра добраахвотны постриг Рагнеды ў манашкі, каб унявесціцца Хрысту, кажа, што пры гэтым прысутнічаў яе сын Яраслаў. Ён ад нараджэння не валодаў нагамі, але горача ўхваліўшы матчын выбар, нібыта адразу спадняўся і пайшоў. Паданне часткова пацвердзілася пры вывучэнні парэшкаў Яраслава Мудрага ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Высветлілася, што пасля перанесенай у дзяцінстве хваробы ён сапраўды кульгаў. Але з летапісаў вынікае, што Уладзімір выправіў Рагнеду ў Заслаўе яшчэ да свайго хрышчэння. Карамзін, які карыстаўся ў напісанні історыі государства расійскага летапіснымі тэкстамі, што загінулі пазней у маскоўскім пажары 1812 года, драматычную сутычку Уладзіміра з Рагнедай і заснавання Заслаўя аднёс да 985 году. Прычым у той час з княгінею быў Ізіслаў, а не Яраслаў, што атрымаў пасля бацькава хросту Растоўскае княства. Колькасць дзяцей, якую летапісы прыпісваюць Рагнедзе, дрэнна стасуецца і з яе становішчам нялюбай жонкі, і з самой працягласцю замужжа. Супярэчнасці паміж рознымі спісамі Уладзіміравых сыноў наводзяць на думку пра неаднаразовае рэдагаванне гэтых тэкстаў. Даследчык гісторыі старажытнага Заслаўя Юрый Заяц мяркуе, што змены ў летапіс маглі быць унесеныя за часамі Уладзіміра Мономаха або яго сынам Сціслава, якія захапілі вярхоўную ўладу ў абход законных прэтэндэнтаў. Прылічваючы свайго продка Яраслава Мудрага да сыноў Рагнеды, Мономах і яго сын імкнуліся абгрунтаваць законнасць уласных прэтэнзій на Полацкае княства. Доля Рагнеды у розныя часы натхняла пісьменнікаў, кампазітараў, мастакоў. Паэтычныя творы пасвяцілі ёй Тарас Шэўчэнка і Янка Купала, пяру якога належыць няскончаная паэма Гарыслава. У сваёй гістарычнай драме Рагнеда Кандрацій Рылеяў пісаў, што полацкая князёўна запальвала ў сэрцах любовь к старане родной і к угнетателям презрення. Ідэйна блізкая да Купалавай Гарыславы вершаваная драма Рагнеда, напісаная ў 1923 пісьменнікам і гісторыкам Пётрам Крычеўскім. Праз 5 гадоў у БССР п'есу Рагнеда стварыў Міхась Зарэцкі, але яна так і не была надрукаваная, а пасля арышту аўтара рукапіс знік. У наш час аб трагічным і шмат у чым загадкавым сляху рагвалодавай дачкі расказаў в аповесці «Тры жыцця Агнеды» Кастусь Тарасаў. Свае драматычныя і паэтычныя творы прысвяцілі полацкай князёўні Іван Чыгрынаў, Алесь Петраскевіч, Таіса Бондар. У рускім музеі Санкт-Петербурга вы маглі бачыць створанае ў 1770 годзе палатно расійскага мастака Антона Ласенкі «Уладзімір перад Агнедай». На пачатку 20-го стагоддзя у Расіі быў зняты мастацкі фільм «Рагнеда». З газет, якія пераказвалі яго кароткі змест, чытач даведваўся, што ў першую ноч, калі Уладзімір і пераможцы балявалі ў княскім хораме, Рагнеда прабралася да палонных і вызваліла свайго каханага, варажскага віцязя Інгульфа, пакляўшыся яму жорстка адпомсціць забойцу свайго бацькі. Праз 7 гадоў Інгульф пасля доўгіх блуканняў па свеце вяртаецца да Рагнеды і па дарозе ратуе Уладзіміра, які на паляванні трапіў у смяротныя абдымкі мядзведзя. Не пазнаўшы ворага, князь бярэ яго ў сваю дружыну. Рагнеда ж пад уплывам сустрэчы з каханам вырашае ў тую самую ноч выканаць старую клятву. Аднак замах не ўдаецца, і Рагнеда, просячы ў мужа літасці, вінаваціць Інгульфа. Той спрабуе ўратавацца ўцёкамі, але паранены стралой гіне ў Дняпры. Як бачым, сюжэт цяжка назваць блізкім да рэальных падзеяў 10-го стагоддзя. Пры жаданні можна абвінаваціць аўтараў і ў імкненні да дэгераізацыі полацкай князёўны. Тым не меней, фільм быў створаны, а пра новы сучасны нам застаецца толькі марыць. Як і пра помнік захавальніцы дынастыі Рагвалодавічаў на адной з вуліц яе роднага горада, як і пра з'яўленне імя Рагнеды ў полацкай гарадской тапанімецы.